मुरली के दो न दोने सकेले आजा मुरली के दो न दोने सकेले आजा तुझे नाजी कचु काम काज आजा मुरली के दो न दोने सकेले आजा जात रही जी Oh.